Medine gülü Muhammed Nebi, sen bu ümmetin solmayan gülü Medine gülü Muhammed Nebi. Medine gülü, Medine gülü, ümmetin solmayan gülü, selat selam olsun sana ey peygamber, ey yüce Resul. Medine gülü, Medine gülü, ümmetin solmayan gülü, selat selam olsun sana ey peygamber, ey yüce Resul. Ümmetin solmayan gülü, selat selam olsun sana ey peygamber, ey yüce Resul. Medine gülü, nimetin solmayan gülü, selat selam olsun sana ey peygamber, ey yüce Resul.